te ceny. Niektóre spadają aż o 80%. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Umowa o zakupie przez Polskę myśliwców F-35 zostanie podpisana w ciągu niespełna 2 tygodni. Senat wraca do pracy, między innymi nad nowelizacją ustaw sądowych. Za chwilę relacja naszej reporterki. 3 oficerów podejrzanych o korupcję przy przetargach dla wojska. Grozi im do 10 lat więzienia. Dzisiaj władza rosyjska czasami stara się odtworzyć stalinowską wersję historii. Będziemy temu bardzo mocno przeciwdziałać. Żołnierze AK po II wojnie światowej byli mordowani, wywożeni na Syberię i o tym nie możemy zapomnieć, powiedział w Pradze premier Mateusz Morawiecki. W stolicy Czech odbędzie się spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem kanclerza Austrii. Rozmowy mają dotyczyć budżetu Unii i Europejskiego Zielonego Ładu. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, z jakim poświęceniem Polacy, Czesi i Węgrzy walczyli po wojnie z okupacją sowiecką. Zaznaczył, że działania między innymi Solidarności doprowadziły do uzyskania wolności, demokracji i praworządności. Jeszcze w tym miesiącu podpisamy z Amerykanami umowę zakupu myśliwców F-35, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia minister obrony. Mariusz Błaszczak dodał, że negocjacje już się zakończyły, a wszystkie 32 maszyny trafią do Polski w ciągu 10 lat. Szef MON mówił też, że w Iraku do pracy wraca misja szkoleniowa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dowódca tej misji zwrócił się do dowódców poszczególnych narodowych kontyngentów o przygotowanie właśnie do odnowienia działań szkoleniowych. Zadaniem misji NATO jest szkolenie wojsk irackich. To jest o tyle istotne, że w Iraku wciąż jest, chociaż dziś w małej skali, zagrożenie związane z tak zwanym państwem islamskim. Żołnierze NATO szkolą w Iraku siły bezpieczeństwa do walki z terrorystami z państwa islamskiego. Na początku stycznia sojusz zdecydował o czasowym zawieszeniu operacji. Do pracy nad nowelizacją ustaw sądowych wracają senatorowie. Informacje na ten temat, na temat hutnictwa mają przedstawić przedstawiciele rządu. Na Wiejskiej jest Iwona Szczęsna. Iwono, czym jeszcze zajmie się dziś Senat? Senatorowie rozpoczną dzisiaj pracę od wysłuchania informacji rządu na temat sytuacji w hutnictwie ze szczególnym uwzględnieniem krakowskiego oddziału ArcelorMittal. W listopadzie spółka wstrzymała pracę wielkiego pieca i stalowni. Senat rozpatrzy następnie nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Dzięki nowelizacji dopłaty na zakup pojazdów nisko- i zeroemisyjnych będą nieopodatkowane. Przy zakupie samochodu elektrycznego maksymalne wsparcie dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wyniesie 30% ceny, ale nie więcej niż 37,5 tysiąca złotych. Kolejny projekt ustawy podatkowej, którym zajmie się Senat, zmienia zakres usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. I dopiero wtedy Senat wróci do debaty nad nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Przepisy wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Senackie Komisje Ustawodawcza oraz Praw Człowieka opowiedziały się za odrzuceniem ustawy. PiS chce przyjęcia jej bez poprawek. Ostatnim punktem dzisiejszego dnia jest ustawa o zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń. Z Senatu Iwona Szczęsna. Dziękujemy za relację. 3 oficerów wojska i 2 przedsiębiorców zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Są podejrzani o korupcję i zmowy przetargowe przy zakupach dla armii. Do korupcji miało dojść w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Oficerowie mieli przekazywać biznesmenom istotne informacje przetargowe, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Zatrzymani odpowiedzą za zmowy przetargowe usłyszą także zarzuty korupcyjne. Mężczyźni trafili do prokuratury w Gdańsku, tam usłyszeli zarzuty. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego to śledztwo prowadzili na materiałach zgromadzonych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Na koniec zaproszenie na kolejny koncert z cyklu Polskiego Radia To Co Najpiękniejsze. W niedzielę w studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie oraz trio Andrzeja Jagodzińskiego. Orkiestra wykona muzykę popularną i klasyczną w aranżacjach Stefana Rachonia, zapowiada dyrektor zespołu Krzysztof Kur. Stefan Rachoń zaraz po II wojnie światowej reaktywował Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie, przez ponad 30 lat ją prowadził i wykonał dla niej niezliczoną liczbę aranżacji, utworów popularnych, rozrywkowych, klasycznych. Część z nich będziemy chcieli Państwu pokazać podczas tego koncertu, a całość poprowadzi, jak zawsze, dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, Michał Klauza. Serdecznie Państwa zapraszamy. W drugiej części wieczoru zabrzmią utwory Nestora polskiego jazzu i kompozytora muzyki filmowej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Transmisja pierwszej części koncertu na naszej antenie i w Polskim Radiu Chopin, drugiej części w pierwszym programie Polskiego Radia. To był serwis Trójki.

Sunday Love, Bad for Lashes. Tak rozpoczynamy drugą godzinę naszego czwartkowego spotkania w trójkowym paśmie do południa. Anna Gacek, dzień dobry. Mówię wszystkim, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Jeśli tak właśnie jest, mają szansę, oni i ci, którzy słuchają nas od wcześniejszych godzin, mają szansę wygrać teraz, otrzymać od nas naszą tegotygodniową płytę tygodnia, a w tym tygodniu celebrujemy istnienie zespołu Acid Drinkers na polskiej scenie muzycznej. Celebrujemy razem z tymi artystami, którzy postanowili złożyć im muzyczny hołd. Naszą płytą tygodnia jest album Ladies and Gentlemen on Acid, A Tribute to Acid Drinkers. Mamy te płyty dla Państwa. 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysłać SMS w treść wpisując imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę otrzymać od nas taką płytę. Acid Drinkers, hołd dla tej właśnie grupy. Don't talk too loud, walls got ears, and if you talk too loud, it costs too many tears. Don't shout so loud, I know that you are brave, and if you shout too loud, you are gonna get all grave. Joker is funny, Joker is great, he's the best in his branch, he's got the biggest pay. Countrywide clown, the most stupid star, the more I'm up to you, but don't try to shoot him down. Don't talk so loud, walls got ears, and if you talk too loud, it costs too many tears. Don't shout so loud, I know that you are brave, and if you shout too loud, you are digging your grave. Krzysztof Zalewski, Joker, płyta w hołdzie dla zespołu Acid Drinkers i płyty dla naszych słuchaczy, dla pani Anny Zabrza i pana Tobiasza z Wojciechowic. Gratulujemy. Wracamy w do południa do naszego urodzinowego chłopca. I'm not afraid to I'll Stick Around, Foo Fighters, muzyka z debiutanckiej płyty właśnie nie zespołu Foo Fighters, a Foo Fighters odskoczni od traumy, jaką niewątpliwie przeżywał Dave Grohl w 1994 roku, kiedy dotarło do niego, że po pierwsze nie ma już swojego zespołu, bo już nie ma i nigdy nie będzie Nirwany, a po drugie to wszystko zdarzyło się w tak traumatycznych okolicznościach, bo ciężko inaczej mówić o tragicznej przecież śmierci Kurta Cobaina. Grohl pomyślał, że zamiast siedzieć w domu i zastanawiać się, co dalej zrobić ze swoim życiem, mając wciąż zaledwie 20 kilka lat, po prostu wejdzie do studia i nagra kilka swoich piosenek, grając jednocześnie na wszystkich instrumentach. I tak właśnie on jeden, z pomocą zaledwie kilku przyjaciół, i to była pomoc gościnna, to były tylko momenty, więc można powiedzieć, że to jest jego płyta. Sam nagrał album, który dał początek nowemu artystycznemu życiu i myślę, że nawet w najśmielszych oczekiwaniach, marzeniach nie mógł wyobrazić sobie, że będzie kiedyś muzykiem dwóch mega popularnych, ważnych, uwielbianych zespołów. Najpierw Nirwany od 95 roku, od 25 lat, także grupy Foo Fighters. W 96 roku Foo wystąpili w Sopocie na koncercie. Pytałam Państwa o wspomnienia i to czytanie listów zaczynam od takiego. Niestety nie byłem na tym koncercie w Sopocie w 96, jednak widziałem Foo Fighters w 2015 w Krakowie i jeśli Dave, o wiele lat starszy i ze złamaną nogą, dał takiego czadu, to co musiało dziać się w Sopocie? Molo było zagrożone? No mam odpowiedzi na te pytania. Pani Małgorzata na przykład napisała: Pani Aniu, byłam w Sopocie na tym koncercie Foo Fighters. Stałam w pierwszym rzędzie. Wówczas koncerty zagranicznych wykonawców były ogromnym wydarzeniem. Emocje? Ogromne. Pomijając energię, która towarzyszyła słuchaniu na żywo ukochanej muzyki, pamiętam jaskrawy strój Pata Smeara i jego wygibasy na scenie. Ten jaskrawy strój zachował się także na kilku zdjęciach, które Państwo wysłali z tych oto koncertów. I jeszcze jedno wspomnienie pani Karoliny. To był jeden z pierwszych koncertów, na jakich byłam w życiu i pamiętam go świetnie. Miałam wtedy 15 lat. Pamiętam, jak z koleżanką przepychałyśmy się do przodu, żeby stanąć pod samą sceną i w pewnym momencie jakiś chłopak podał mi urwany rękaw od swojej koszuli, którym później bardzo intensywnie wymachiwałam, stojąc tuż pod samą sceną. Ta energia i te emocje. Do tej pory wszystko to bardzo dobrze pamiętam. Bardzo Państwu dziękuję za te wspomnienia. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. 24 minuty po 10:00 zapraszam Państwa do kina. Ryszard Jaświński. Fajny film. Od kilku dni możemy wybrać się do kina na palestyński komediodramat Tam gdzieś musi być niebo. I na pewno warto go zauważyć, tym bardziej, że polskiej premierze tej produkcji nie towarzyszy przecież jakaś szczególna promocja czy reklama. A o tym filmie moglibyśmy powiedzieć, że to małe, bo na pewno skromne i kameralne, a jednak w jakimś sensie wielkie kino. Potwierdzają to zresztą dotychczasowe nagrody festiwalowe. Po światowej premierze w konkursie głównym ostatniego międzynarodowego festiwalu filmowego w Cannes film wyjechał ostatecznie z Francji z dwoma prestiżowymi wyróżnieniami. Nagrodą Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej oraz Złotą Kamerą dla reżysera. Elia Sulejman występuje tu zresztą w potrójnej roli. Nie tylko autora filmu, ale również scenarzysty oraz odtwórcy głównej roli, bo nie po raz pierwszy zresztą kieruje kamerę na samego siebie i dosłownie poprzez siebie opowiada nam o otaczającym go świecie. Reżyser od dawna doceniany za granicą, znany jest również od lat polskiej widowni, szczególnie po filmach Boska Interwencja czy Czas, który pozostał. Ten najnowszy to właściwie jego powrót do kina po dekadzie. Kilka lat temu wyreżyserował tylko jedną z wielu nowel filmu 7 dni w Hawanie, realizowanego przez kilku reżyserów. Teraz mamy do czynienia znowu z jego w pełni autorskim dziełem. I oto bohater, oczywiście reżyser, ale przede wszystkim uważny, wnikliwy obserwator, szuka inspiracji do nowego filmu. Pewne znajduje już u siebie, w Palestynie czy szerzej na Bliskim Wschodzie, ale wciąż mu mało, więc rusza w podróż, najpierw do Paryża, a później jeszcze dalej za ocean. W tej ponad półtora godzinnej fabule wypowiada tylko kilka słów, ale nie o słowa tu przecież chodzi, raczej o miejsca i ludzi spotykanych na swojej drodze, pełnych rozmaitych słabości i śmiesznostek. I może niektórym wydawać by się mogło, że nie ma nic szczególnie atrakcyjnego w podążaniu za małomównym, blisko 60-latkiem obserwującym świat. A jest dokładnie odwrotnie, bo szybko też ulegamy czarowi kolejnych sekwencji i gagów, którym nie można odmówić pomysłowości. Elia Sulejman postrzega rzeczywistość z wrażliwością bliską wrażliwości dziecka. Dzięki temu i my widzowie możemy dostrzec coś, co przecież znamy z codziennego życia, w taki sposób, jakbyśmy widzieli jakieś zjawisko po raz pierwszy. Niejednokrotnie jest naprawdę pysznie, jest zabawnie, choć przecież ogólne refleksje dotyczące naszej współczesności do najbardziej optymistycznych nie należą. Nie przypadkiem więc palestyńskiego reżysera uważa się za spadkobiercę filmowych dokonań Charlesa Chaplina, Bustera Keatona, Jacques'a Tati czy z bardziej nam współczesnych Roya Andersona. I chociaż nigdy tu, gdzie właśnie jesteśmy, a zawsze tam gdzieś musi być niebo, nie zrażajmy się tytułem. Szczerość i lekkość tej opowieści wszystko nam wynagrodzi. Nowy film Elii Sulejmana już w naszych kinach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The latest. Speak your heart, don't bite your tongue. Don't get it twisted, don't misuse it. What's your problem? Let's resolve. We can solve it. What's the cause? It's official. You got issues, I got issues. But I know I miss you. Yeah. Who should be hurt? Who should be blamed? Am I supposed to change? Are you supposed to change? Should be hurt, who should be shamed? Am I supposed to change? Are you supposed to change? Who should be hurt? Will we remain? Oh, we need a resolution. We need a resolution. We need a resolution. We have so much confusion. Where were you last night? Fell asleep on the couch. I thought we were going out. I wanna know. Let me know, I wouldn't have put on my clothes. It was 4 in the morning when you crept back in the bed. I wanna know, what was in your head? Or what was in my head? Am I supposed to change? Am I supposed to change? Are you supposed to change? Oh, who should be hurt? Who should be blamed? Am I supposed to change? Are you supposed to change? Who should be hurt? Who should be ashamed? Am I supposed to change? Are you supposed to change? Who should be hurt and will we remain? We need a resolution. We need a resolution. We need a resolution. We have so much confusion. Am I supposed to change? Are you supposed to change? Who should be hurt and who should be blamed? Am I supposed to change? Are you supposed to change? Who should be hurt? Who should be ashamed? Am I supposed to change? Who should be hurt? Will we remain? We need a resolution. We need a resolution. We need a resolution. We have so much confusion. Baby, let me know. You trying to blame me when I don't even know the reason. I think it's just the season. Maybe the month, maybe the feeling. Now tell me what's the reason. Snoop video, looks like it's even. So cut the crying, cut the coughing, cut the wheezing, girl. Put the blaming, cut the naming, cut the sneaking, girl. I think you need some prayer, better call a deacon, girl. So get your act right or else we won't be speaking, girl. So what's it gonna be? Me and you? Or is it gonna be who blames? I'm tired of these things, I'm tired of these scars. I think I'm gonna get me a drink. I'll call you tomorrow. miała być najjaśniejsza gwiazda muzyki R&B XXI wieku, ponieważ wszystko wskazywało na to, że tak właśnie się stanie. Wspaniała kariera, dwie pierwsze płyty znakomicie przyjęte, pokazujące talent tej prześlicznej dziewczyny, do tego jeszcze kariera filmowa. No wydawało się, że to jest jedna z tych kobiet, przed którymi świat stoi otworem i które będą mieć wszystko. I to wszystko przerwała tragiczna śmierć w wypadku i ta płyta, trzecia płyta Alii jest albumem, który jest już zapowiedzią tylko tego wielkiego niespełnienia, bo to jest płyta znakomita, która jednocześnie pozostawia nas tylko z tym pytaniem bez odpowiedzi, co byłoby dalej, gdyby mogło być więcej. Słuchałam wczoraj tego albumu, mówiłam o tym kilka dni temu, że czas jest najokrutniejszym sądem dla muzyki jakoś gdzieś około popowej, ponieważ nie jest jej sprzymierzeńcem, ale to jest płyta, która po czasie, a ukazała się w 2001 roku, niezmiennie brzmi znakomicie. Raz jeszcze z trzeciego imiennego albumu Alii. More Than a Woman, Aaliyah. A teraz chciałabym skierować uwagę Państwa w stronę klasyki muzyki popularnej, nie światowej, ale naszej polskiej. Innymi słowy, chciałabym Państwa zaprosić do głosowania w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Na stronie 95.polskieradio.pl znajdą Państwo zestaw 95 utworów wybranych jako te jakoś ważne w historii i polskiej muzyki, i Polskiego Radia, a z nich to Państwo wybiorą swoje ukochane, ulubione. I ten wybór wypełni właściwie dwupłytową kompilację, która ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Na niej znajdą się zarówno wybrane przez Państwo utwory, jak i wybrane, ale na nowo zaaranżowane przez Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina. Głosować można do 31 stycznia. Szczegóły na stronie 95.polskieradio.pl. Don't Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchając wspólnie z Państwem Everlong Foo Fighters, patrzę na zdjęcie pana Szymona, czy raczej Szymona, 16-letniego, z młodym także Dave'em Grohlem. Zdjęcie zrobione w Sopocie w 96 roku. Pan Szymon pisze, miałem 16 lat, pojechaliśmy z trzema kolegami z liceum, byliśmy na próbie zespołu, pojechaliśmy na 3 dni, wróciliśmy po jednym. Za dużo emocji. You Camp, I can buy you. Za 10 minut 11. Wracamy do hałasowania w dzisiejszym wydaniu do południa. Jeśli jest ktoś, kto potrafi pięknie wyglądać w niebieskim odcieniu włosów, to niewątpliwie Courtney Love w teledysku do tej piosenki Hall, Be a Man, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Męska gra. That you come from, yeah.